If I rule the world, every day would be the first day of spring. Every heart would have a new song to sing. And we'd sing of the joy every morning would bring. If I rule the world, every man would be as free as a bird. Every voice would be a voice to be heard. Take my word, we would treasure each day that occurred. My world would be a beautiful place where we would weave such wonderful dreams. My world would wear a smile on its face like the man in the moon has. If I rule the world, every man would say the world was his friend. There'd be happiness that no man could end. No, my friend, not if I rule the world. Every head would be held up high. There'd be sunshine in everyone's sky. If the day ever dawned, If I Ruled the World van Tony Bennett. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Een nieuwe week, een nieuwe show op deze maandag 27 november. En we kruipen dus al naar die maand december, bedenk ik me nu ineens. En dit is alweer de laatste maandag van deze maand. En wat hebben we op deze laatste maandag van deze maand dan voor u in petto? Nou, in ieder geval relaxe muziek. Het laatste uur van de dag gaan we vullen met deze relaxe muziek. En we hebben ook nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. Met vanavond een podcast door en voor de Europa Run. Meters maken is deze getiteld. En ik praat straks met een van de makers, Lisa Dekker. En zij is journalist en podcastmaker bij Zembla. En we hebben weer een ingesproken column van Martijn Vroom. En ik zeg weer, hij was even afwezig met de ingesproken column dan, de afgelopen twee weken. Hij was razend druk. En deze week weer een inzending van de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Deze week is die getiteld Ontvangst der burgemeesters. En zo rond de klok van 11:45 praat Tera Cox met Erna Truijens. En Erna is projectleider op het terrein van sociale innovaties. Nou, wat dat precies is en wat ze precies doet, dat horen we dan straks. En natuurlijk hebben we de beloofde muziek. Ze hebben wat oneenigheid gehad de laatste tijd. En dan heb ik het over Daryl Hall en John Oates. Nou, gelukkig hebben wij de muziek nog. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. En dit is het nummer van de laatst genoemde, She's Gone. Daddy tried to bomb me with a sermon. But it's plain to see that they can't comfort me. Sorry, Charlie, for the imposition. I think I got the strength to carry on. A drink and a quick decision. Now it's up to me. Ooh, I will be here. She's gone. She's gone. Oh, I better learn how to face. She's gone. She's gone. Oh, I pay the devil to replace her. She's gone. And she's gone. What went wrong? Mirror, worn as a toothbrush hanging in the stand. Yeah, my face ain't looking any younger. Now I can see love taking her toll on me. She's gone. She's gone. Oh, I better learn how to face. She's gone. She's gone. Replace her. She's gone. And she's gone. Oh, what went wrong? Oh, oh, oh. Middernacht, de late avond. We'll be right back. Lisa Dekker, goeie avond. Ja, goeie avond. Ja, een podcast voor de Roperen. Hoe zijn ze met jou in contact gekomen? Nou, ik ben als verslaggever al enkele jaren eigenlijk betrokken bij de Roperen. We maken veel verschillende televisieuitzendingen tijdens het Pinkster Weekend. Mm-hmm. En zo vroegen ze ook dit jaar van, wil jij voor ons een podcast presenteren om... Ja, wat nieuwe teams een keer op weg te helpen dit jaar. Oké, dus daar ligt de link. Ja. Jij doet dat niet alleen, denk ik. Je hebt bijvoorbeeld mensen die jou helpen bij het maken van de podcast. Ja, zeker. Nee, het idee kwam van het kantoor van de Roperen zelf. Ja. Van Jim en Roan, twee marketing- en communicatiemedewerkers van de Roperen. Die eigenlijk dachten van, we willen nieuwe teams kennis laten maken met de Roperen. Mensen die misschien nog twijfelen om zich in te schrijven. Ja. Ik zeg altijd, je moet nooit twijfelen om je in te schrijven voor de Roperen. Want het is echt het mooist, meest geweldige weekend van het jaar. Ja. Maar voor mensen die nog een beetje twijfelen en die denken, oh, er komt zoveel op je af. Want ja, je hebt nog natuurlijk een enorme voorbereidingstijd. Zeker. Er zijn heel veel mensen bij betrokken. Er moet veel gebeuren. Je moet geld ophalen. Je moet trainen voor het weekend. Het weekend zelf is natuurlijk ook heel intensief. Dus wij dachten eigenlijk, laten we die nieuwe mensen eens een handje op weg helpen om hun eerste meters te maken voor de rol. Dus ja. Maken ze ook een toepasselijke naam daarin. Ja. Meters maken, ja, zo heet de podcast serie. Ja. Ja. Zijn er ook nieuwe teams die je aan het woord laten, of is het om juist nieuwe teams te laten luisteren, zeg maar? Beide. Ja, er zijn. Mm-hmm. Ik spreek een aantal ervaren teams die heel veel tips en tricks geven over wat je bijvoorbeeld echt niet moet vergeten tijdens het weekend. Ja. Of een aantal tips hoe je nou de leukste teamacties organiseert. Maar er komen ook nieuwe teams aan het woord. Ik heb een nieuw team gesproken die dus dit jaar voor het eerst meedoet. En ja, al super enthousiast is, al heel veel nieuwe mensen bij elkaar heeft verzameld. En nu met z'n allen aan het kijken is van hoe kunnen we dit allemaal best organiseren. Maar ook in de podcast geeft een ervaren team hen ook tips van hoe je nou het beste kunt voorbereiden op de Europa Run. Ja, ja, voor de luisteraars, de Europa Run, dat is een organisatie die haalt geld op, zeg maar, met behulp van teams die meedoen voor mensen die kanker hebben, maar dan om hun niet voor onderzoek of voor operatie, maar meer om hun leven aangenamer te maken in deze fase van hun leven, zeg maar. En dus Europa Run en de teams die meedoen, die halen eigenlijk geld op voor de palliatieve zorg voor mensen met kanker. En concreter gaat dat geld eigenlijk naar allerlei andere stichtingen. Bijvoorbeeld Stichting Haarwensen is best wel een bekende stichting. Ja. Die natuurlijk gratis pruiken geeft aan kankerpatiënten. Ja. Maar bijvoorbeeld ook Stichting Wensambulance. Dat soort stichtingen, die krijgen dan van Europa Run allerlei weer geld gedurende het hele jaar om hun werkzaamheden uit te voeren en daarmee de palliatieve zorg voor mensen met kanker te verbeteren. Afgelopen jaar heeft Europa Run bijvoorbeeld bijna 3,8 miljoen euro opgehaald. Dus er gaat best wel veel geld heen. Er wordt veel geld opgehaald door de teams. Ja, ja, en er zijn ook ludieke acties, hè, leuke acties. Je zit elkaar ook een beetje in het vaarwater als soms. Maar ja, ik bedoel, het gaat allemaal naar één banktekening. Dat is Europa Run. Dus het is eigenlijk geen concurrentie. Hè. Je doet het samen. Nee, precies. Ja. Nou, je ziet nu al heel veel teams die bezig zijn met het organiseren van leuke teamacties. Ik heb ook een aantal mensen die in de podcast daarover vertellen. Ja. Dat ze nu al bezig zijn met een chocoladeletteractie om chocoladeletters te verkopen. Ja. En daarmee natuurlijk geld weer op te halen voor het goede doel. Ja, nou, ik woon in het Bijland, maar ik ben vandaag in Waddinxveen geweest, Rotterdam, Waalhaven en Vianen om chocoladeletters te brengen. Want ik zit zelf ook bij een team, ik ben teamcaptain. Dus er staat een kantoor helemaal vol met chocoladeletters. Dus men heeft flink ingekocht. Nou, maar, goed bezig. Ja, maar dat is echt heel veel werk. En in december gaan we 3 dagen ons opsluiten in een glazen huis in het centrum van Arbeiland. En dan gaan we 3 dagen radio maken. Dus verkopen we commercials en dan gaan we plaatjes draaien voor het goede doel. Dan kunnen mensen een plaatje aanvragen voor geld natuurlijk. En er zijn ook allemaal leuke dingen te doen in de winkel. En zo heeft ieder team weer zijn eigen ludieke acties, zeg maar, of mooie acties. Ja, precies. Ja. En voor nieuwe teams lijkt het misschien alsof je dan heel veel moet organiseren of dat je niet weet waar je moet beginnen. Maar met deze podcast, Meters Maken, proberen wij dus een beetje daarbij te helpen. Hoe organiseer je nou zo'n leuke teamactie? Of wat komt er allemaal kijken bij de Europa Run? Waar gaat dat geld wat je ophaalt heen? In 5 afleveringen leggen we je dat uit met allerlei leuke sprekers. Goed. Hey, Lisa, heb je alles al opgenomen of ben je nog op zoek naar gastsprekers of teams die zich aan kunnen melden? Nee, alles is al opgenomen. Oh, okay. We hebben 5 afleveringen opgenomen. De eerste is al online, zoals je net ook zei. Was afgelopen maandag kwam die online. En de rest van de afleveringen zijn elke maandag vanaf nu te beluisteren. Okay. Aanstaande maandag gaat de podcast over hoe je nou een leuke teamactie organiseert. Okay, en er zijn allerlei leuke tips en tricks. Dus ik zeg vooral luisteren. Ja, nou en dan vooral niet de podcast vergeten die al op lijn staan, zeg maar. Spotify, hè? Staat die? Ja, op Spotify kun je de podcast beluisteren. En op YouTube kun je de podcast ook kijken. Oh, nou, die wist ik niet, dus dat vind ik wel leuk. Ja, dus je hebt de keus. Ja. Dat is altijd fijn. Perdre le fil du temps, tâter le vent, n'avoir plus rien. fil de l'eau, il n'y a plus rien à perdre. Suivre l'onde amère, apprendre à vivre, à ciel couvert. Se résoudre à ne plus avoir de repères ou n'avoir l'air. Fuir à contre-sens. Dernière chance d'avoir des choses à dire, mais dire ce que l'on pense, se faire violence, n'avoir plus rien à fuir. Suivre l'onde amère, apprendre à vivre, un ciel couvert. Se résoudre à ne plus avoir. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Morning van Al Jarreau. Ik heb hem ooit eens gezien, North Sea Jazz, een paar jaar geleden. Ik was daar samen met mijn vrouw, stond front row, dus helemaal vooraan. En hij leek wel of hij een beetje stond te flitten met mijn vrouw. Maar ja, desalniettemin een geweldige zanger. En daarvoor Ronde Amère van Karen Ann, als ik het goed zeg. Zometeen de ingesproken column van Martijn Vroom. Getiteld onlangs ontvangst der burgemeesters. Maar nu eerst How You Gonna See Me Now van Alice Cooper. Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. I'm kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? Listen, darling, now I'm heading for the west. Straightened out my head, but my old heart is still a mess. Yes, I'm worried, honey. Yes, that's natural though. It's like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see now, since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? Just like the first time, we're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be shaking inside when I walk in the door. There'll be no place to hide. Oh, how you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I feel I let you down in oh so many ways. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja, beste luisteraars, Martijn Vroom hier. Column 38 weer vanuit Leidschendam-Voorburg. Het gaat over de ontvangst van de burgemeesters. In mijn vorige gemeente, dat was Krimp aan de IJssel, was ik ook secretaris van de VBGZH. De VBGZH is de oudste politiek-bestuurlijke vereniging van Nederland. En VBGZH, dat staat voor Vereniging van Burgemeesters van Gemeenten in Zuid-Holland. Daar zijn alle burgemeesters van Zuid-Holland lid van. Toen ik de overstap mocht maken van Krimpen naar Leidschendam-Voorburg, toen ben ik gestopt met dat secretariaat. Ook ja, de werkdruk. De burgemeester van Oegstgeest heeft het sokje overgenomen. Het is een hele interessante vereniging. Een aantal keer per jaar organiseren ze een bijeenkomst rondom een thema. Over social media of over participatie. Maar altijd vanuit de vraag, wat kan je er als burgemeester mee? Of wat kan je ervan leren? Het perspectief van de burgemeester. Het is niet zomaar een beleidsoploopje of zo. En ook organiseert de VBGZH een jaarlijkse ontvangst voor burgemeesters, dijkgraven, oud-burgemeesters, oud-dijkgraven en hun partners. En dit jaar is de ontvangst bij de vorige secretaris van het bestuur. Bij ons dus. En we ontvangen dan een groep in het schitterende raadhuis in Leidschendam. Het eindigde niet voor niks. Hoog in de wedstrijd mooiste raadhuis van Zuid-Holland. En ze krijgen in kleine groepjes een rondleiding door een zeer kundige collega. En nou ja, misschien hangt dat hele grote gele ding aan de hemel. We noemen het zon, schijnt. Nou ja, als die schijnt, dan lopen we ook nog een ommetje door de buurt. Want ook de straten rondom het raadhuis die zijn mee ontworpen door de architect. Architect Kropholler. Een hele hoop over te vertellen. Niet alles even netjes over de man. Maar als u dus in de buurt bent, het is de moeite waard om een rondje ook buitenom het raadhuis te lopen. En het liefst natuurlijk in een lekker herfstzonnetje. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag, wat een vreemde dag. Wat een dag, wat een dag, wat een dag. De slaapbank was niet echt een bed. Het is meer een ding wat je nachtrust redt. De ruzie bot en de wijn te veel. Ik weet het wel, het was niet reëel. En als ik nu mocht kiezen, was het nooit gebeurd. We hebben veel gezegd en alles aan ons afgekeurd. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag, wat een rotdag. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag. Ik nam de fiets, van mijn hoofd moest leeg. Trapte een gat in de wind. Werd zomaar blij van de mooie lucht en van de glimlach van een kind. En als ik nu mocht kiezen, koos ik toch weer voor jou. Met je rare streken en de dingen waar ik van hou. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag, wat een mooie dag. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag. Het weer is goed en de zon is fijn. Van mij mag dit het leven zijn. En als ik nu mag kiezen, dan blijft het zoals het is. Al zijn de dagen onvoorspelbaar, er is niets wat ik nu mis. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag, wat een mooie dag. Wat een dag, wat een dag. Wat een dag. Go on up met die dag. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. More or less, it's just a change in me, something in my liberty. I watch you look up and watch my fever grow, and I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind, but I'm a lucky man with fire. Something in my own place. I'm steady naked, smiling. I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going. I watch you look up and watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. I hope you understand. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Something in my liberty. Happiness coming and going. I watch you look up and watch my fever growing. I know. Verve met Lucky Man. En daarvoor Noel Haven met Wat een Dag. En Noel die kennen we natuurlijk van de band VOF De Kunst. Zo meteen Tere Cox gaat praten met Erna Truijens. En Erna is een inventieve projectleider op het gebied van sociale innovaties. Wat ze precies doet en wat dat precies is, dat horen we straks. Dat alles na de band Camino en Chelsea Cutler, Crying Over You. You don't care like you used to. You don't want me there like you used to. I keep wasting every night waiting for you to say goodbye. But if you want your own, I'll make the first move. I choose crying over you. I choose silence over being lied to. I choose drinking alone, drowning in my tears in my bedroom. Cause it'll make me happier than you do. I choose crying over you. You know just how to get me. How to take my love and use it against me. I keep wasting all my time trying to make the wrong things right. I hope you like your bed when it's empty, 'cause I choose crying over you. I choose silence over being lied to. I choose drinking alone, drowning in my tears in my bedroom, 'cause it'll make me happier than you do. I choose crying over you. I choose crying over you. I choose silence over being lied to. I choose drinking alone, drowning in my tears in my bedroom, 'cause it'll make me happier than you do. I choose crying over you. Anna Truijens is een belangrijke vrouw in de sport. En in 2020 won zij zelfs de Vrouw en Sportprijs. We gaan kennis maken. Welkom, Anna. Hallo, dankjewel. Anna, je won destijds die Vrouw en Sportprijs. Je moet even opscheppen hoor. Op grond waarvan? Wat vond de jury van jou? Nou, ik loop natuurlijk al een paar jaartjes mee met mijn 54 jaar. En uiteindelijk ben ik jarenlang bestuurslid geweest bij Hockeyclub Rotterdam. Bestuurslid maatschappelijke zaken. En ik heb daar dus ook een aanvoerdersbandencampagne opgezet. En dat gaat aanvoerdersbandencampagne, vertel. Dat gaat dan eigenlijk over diversiteit en inclusiviteit. Maar met name, dat had ik er heel erg ingezet, dat wij gewoon trots zijn op onze scheidsrechters. Er wordt te veel gemoord langs de weg, of langs de lijn, et cetera. Nou ja, ik denk dat de voorbeelden plenty zijn. Maar dit ging heel erg over respect. Daarnaast een reden voor mij was om bestuur in te gaan, omdat wij een klassiek achtkoppig mannelijk bestuur hadden. Laat ik eerlijk zijn, ik ben dol op mannen. Daar moet geen misverstand over bestaan. Maar als je realiseert dat je 65% van je beoefenaars een vrouw is een achtkoppig mannelijk bestuur toch wel een beetje vreemd. Maar je focust je vooral op de verschillen tussen man en vrouw en de verschillende posities die ze innemen. Dat is uiteindelijk is het nu door elkaar gaan lopen. Maar als ik het inderdaad over de sport heb, dan zie je natuurlijk inderdaad dat de opposities, ik zeg wel eens gekscherend, de vrouwen doen het werk en de mannen zijn de baas. Dus daar richt ik me inderdaad heel erg op, ja. Wat zijn nog meer activiteiten van jou om die inclusiviteit te bevorderen? Nou ja, wat ik zelf ook wel weer een mooi voorbeeld vind. 8 maart is Internationale Vrouwendag. En ik had van Femke Halsema had ik een uitnodiging. Femke Halsema is natuurlijk de burgemeester van Amsterdam. Ja. Had ik een uitnodiging gezien dat zij dus vrouwen in haar salon ontving. En toen dacht ik, wauw, wacht even. Wij hebben geen vrouwelijke burgemeester, maar we hebben fantastische, knappe, leuke, jonge raadsleden. Vrouwelijke raadsleden. Zeker. Dus ik heb toen Mina van GroenLinks en Imane van Volt heb ik toen benaderd. En dat was natuurlijk ook gelijk weer een megaklik. Wij vrouwen begrijpen elkaar dan prima. En toen hebben we dus afgelopen 8 maart voor het eerst ruim 100 vrouwen in de burgerzaal mogen ontvangen. Geweldig. En deze twee jonge meiden hebben natuurlijk alles geregeld. Ik hoefde alleen maar iets te zeggen, zeg maar. Dus ik was de moderator. Maar ja, deze dames kunnen natuurlijk kunnen echt alles. Dus ja. Top dames. Ben je tot nu toe tevreden met wat er tot nu toe bereikt is? Ja, maar mijn lat ligt best een beetje hoog. Dus ik vind dat het tempo best wel wat meer omhoog mag. Maar nee, zeker. En er gebeurt natuurlijk best van alles. Maar als je nou in de Rotterdamse politiek kijkt, dan zie je toch weer dat we er maar 1 dame in hebben zitten. Dus kortom, we schieten wel eens alle kanten uit in Rotterdam. Dat wel, maar landelijk gezien zijn we aardig bezig. Ja hoor, zeker. Vrouwenaantal, zal ik maar zeggen. Ja. Want jij hebt natuurlijk wel het begin, de aanzet gegeven. Dus de versnelling is er alvast. Heb je er vertrouwen in dat die versnelling zich door zal zetten? Ja, zeker. Want we hebben echt fantastische jonge meiden. Echt werkelijk. Ik vind mezelf dan altijd een soort mentor. Kijk, ik hoef natuurlijk met mijn 54 niks meer. Maar als ik dan die jonge meiden zie, hoe zij dat gewoon met een enthousiasme en gewoon ook efficiëntie, ongelooflijk, hoe ze dat oppakken, ja, top. Nou had je het specifiek over het bestuur van de hockey. Heb je het idee dat in de meeste sportverenigingen, zelfs als vrouwen daar de boventoon voeren qua spelers, dat er nog steeds te weinig vrouwen zijn? Ja. Als ik naar het vrijwilligerspercentage kijk, bijvoorbeeld ook zelf HC Rotterdam, dan durf ik best wel te zeggen dat zeker 65% van de vrijwilligers vrouw is. Maar uiteindelijk in de beslissende situatie zitten er toch veelal nog mannen. Dus vrouwen zijn geweldige ondersteuners. Ja. Ik denk dat je vrouwen ook anders moet benaderen. Echt je nek uitsteken, dat vinden vrouwen vaak niet plezierig. En een man, en nu chargeer ik natuurlijk een klein beetje, maar mannen houden elkaar altijd de hand boven het hoofd. Vind ik trouwens een zeer, zeer respectabel iets. En ja, die vinden zichzelf ook heel snel eigenlijk heel goed. En ja, je ziet natuurlijk heel veel incompetentie, maar dat houden ze met elkaar, houden ze dat gewoon in stand. En ja, wat ik al eerder zei, ik waardeer mannen hooglijk. Ik vind ze ook enig, maar dit vind ik altijd nog wel een knappe eigenschap. En dan denk ik dat wij vrouwen ook wel eens een beetje wat, elkaar wat meer de bal mogen gunnen. Misschien moet je ook de onzekerheid van vrouwen die vaak een rol speelt ook vertalen in... Dat betekent dat ze dingen van verschillende kanten bekijken en er dus vaak nog een afweging moeten maken. En dat komt dan over als onzekerheid. Ja. Maar... Klopt, alleen uiteindelijk als er natuurlijk echt daadwerkelijk iets moet gebeuren. En je ziet dat ook wel met sollicitaties. Dan staat er bijvoorbeeld in dat je Engels, Spaans en Frans moet kunnen. Dan denken wij bij onszelf, Engels gaat goed, Frans, moi. Ja, Spaans niet. Ja, dan kan ik het beter maar niet doen. Hartelijk bedankt voor je inbreng. YouTube. Dat deed hij samen, of dat deden ze samen met Licky Lai. En dat brengt ons bij het einde van deze late avondshow voor deze maandagavond. Niet getreurd, morgenavond dan is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl goed in de gaten. En like ons en deel ons op Facebook. Hè. Dat vinden wij leuk. Met dank aan Tera Cox, Martijn Vroom en ieder die deze uitzending mogelijk heeft gemaakt. Ik ben er weer volgende week. Zelfde tijd, zelfde plaats. Dankjewel voor het luisteren. Wel tussen voor straks, vergat ik bijna te zeggen. En moet je nog werken, werk ze en een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.